وعلى آله وأصحابه وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أنت رأيتك محمد الرحمن المؤمن المهيمن المنام بكم بلا وجلة ودائكم إلى الأعداء كردائكم. أنت رأيتك محمد الرحمن المؤمن المهيمن المنام يكل بلاء وجملة الوباء وتخفي إلى الأعداء كل داء. أنت رأي متمد الرحمن المؤمن المهيمن المنام يكل بلاء وجملة الوباء وتخفي إلى الأعداء كل داء. بقي لي وقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. നിലനിലയും കണ്ണു പണി കുറം അസ്പന്തം ലോകന നിലനിലെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഓഞ്ഞിൽ കൊല്ലുന്നത് അറിയില്ല വായിക്ക് അധികം നോക്കുമോ കൊന്നിലയിൽ കുറം ദിലഞ്ചിയാറ മുത ജനങ്ങിതാനിലേക്ക് mu doon baat boo xam ne ku nekk war da koo wax di boog ñam defal tay yëpp lam leen defal ndax ku la defal lu ndey manul daay manu ko te mu war ne boo ko ñàkkoon alaku kon boo ko jaaju ee na ci moom te war lañ ko dibaa defal. Da dama wax ne daf ñu ko defalee ci jëfin boo xam ne ñëw ñu ko defalee nit ci lu mel noonu mboolam ñu ko daan defal seeni taalibe dal na leen laaj ba la sonn mbaa ñu defalal ba ñu sonn dogal ko defal te ñun tuuti ñu néew dañ ko defal. kenn rek lañ def mu defal ko ay taalibam te laajam leen santur leen wokoy def ba mosawate nit ku dataale defal ma mosawate nit ku dataale jox ma buñ taale ma jox leen yàlla kon kooka bu yëpp daf ko sant nag ko gërëb jaadu ma wante ñu lajam ñu fanaan ne tudd yàlla ba bëgta ak ñu ko organise ko xam ne am na yëpp de ci yàlla te xam yàlla de dangeen sant dangeen gërëm waaye yéen ñu organise ci diin foo daal la tudd yàlla ca bare bu bët cat yéen dee ci ngeen dem dëkk bi yéen suma si moo la koy dundal du bàyyi ko moo koy dundal bu dëkk si moo koy dundal su jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla yaa subhaatu laa ilaha illa allah mbaar ñoo ñu fanaan te di ko yàgg def mbaar ñii ñoo fi mbaar ñooñu moo gën ko fudul moom moo ko yàgg jël ñooñu ñoom laa ilaha illa allah mooy jindal saa ñàkk koo wax ci baram mooy ray bara kon ngeen jugal ngeen jëkk sa jugal ngeen waa dëkk bi kon dañ lay waxtaan yéen te gërëm ngeen nga ko noonu bu ñu ko organisé leneen loo xam ne ay xoolal kese bàkkaan ngeen bàkkaan la ngeen wàcc ci bi ray ngeen dugg loolu bëri nga nga koy ko def lool organise ay ngeen kat fanaan kat bëggal kat mag ñu nekk fa di xoolaat wala seen xol seen sax te loola te ñu ngeen bàkkaan lu bëri kat bàkkaan ñu fanaan bëri na dëkk ñu am lool kon bu ngeen dañ leen mbooloo di tudd yàlla bu bëri kat waxtaani yàlla ko xam dara war na wax yaa jëm te dimbale rek sa loola bu jëm kanam moo war a am. ñun ñëpp day gën yàlla daan yëpp yàlla baatu laa illaa illaa ku ne bu ko nekk di ko wax kooku ku ko joxe waxtu moom tëkk yow yaa tëkk yow moo doon la tudd lenn mbaa nit lenn waaye defuñu ko yàlla moo leen yor yàlla moo leen topp yàlla leen xam yàlla leen loolu nag ko ci sa doom bokk sol ñu ko ca ku ca bokk góor góor nit ku ca bokk jëm ca bokk tag mooy moom ñëpp sa loolu sax na xam nga nit dafa yomb fàtte nit moom fenn ñu wóor di am rek fàtte na waaw nit fenn ñu wóor di am fàtte na waaye bu ko yàlla muur ku ne dong fàtte bu la nekk doo naqa ndax lu tax moom ñëpp taxut am taxut kenn ku ne doobat doom ngay dab te dee doo pour mun nga dale ba dee xel taxaw te doo pour lu dee rek su dara yoo xel yëpp dañ koy laaj yàlla waaye ndax dana am doom nag jàpp da ko doom ci yàlla moom fagalu xel doom ci yàlla ba ngay sawar doom ci yàlla ba ngay am kàttan doom ci yàlla ba ngay doon kàttamantaro kenn ku yàlla soxla maa ngi wax ne man ñu bëri ñu tey buñ tëddee du ñu raw man ñu bëri buñ tëddee ko nag du ñu raw lu tax nag di néew ne la mooy xalaat yàlla xalaat yàlla ak doole la ñu xalaat parce que waaye dañu ko doole boo ko waaye dañu doon ñëw bu dugg ak ci mu mag nii war a ñëw dañ cee pare pas di ko waajal te ca ndaw ko lañ koy waajalee nag bu fekkee nit yàlla sax am ko dee tey dee ëllëg lay wane luy yoroon ci dee nit yàlla parce que lu tax mooy bànnee bu ma gis si àdduna tëlante bu ma gis si àdduna ba su léegi génn àdduna day gis bànnee bu ko raw foofu ci kanama te mu wër ko leer ko naññ kooko lu mu rawal ci dee kon moo taxaa di bëggul nit nga jotaaloo angal mawta fa innoo abdalamillaa wa am na suuf moom ragalu ko waaye defal na ñaan la maa ngi lay ñaan nga fayal ma dee yàlla maa ngi lay ñaan nga fayal ma dee ndax moo gën a ñax ci man te moo gën nekk baa ñax ci man wax na dëgg bi parce que xam na dañuy toog ay jafe la ba mu jeex adduna bànneex amul fër lay ñu lu bànneex seet na lu bànneex moo tax may wax ne foomul àjji nag te du yàqu la adduna àndaat la parce que amoo bànneex adduna amoo ko àndaat la waxu du noomu njëri bi nit bu amul àjjana du leen yàqu na ak naam yàqoo na bu yàgg fa saam na se ba ñax xalaxaam yàqu na te doo firee àllaxira kon kat yàlla mag na baye xet bala doobu ñëw kon yàlla mag na baye xet bala doobu ñëw te bàyyi ko xel nag yow lan mooy tudd si moom gis nga nit bu ñëw xodal util xam-xam waaye ñëw laa war a xam ne xam-xam dafa war nit xam dafa war ñu xam moo ko war koo xam ne doo nëpp yaa ci mënatu yaa ci wax yaa ci xalaat yaa ci jëf saa bu ne borom boo nga xam-xam fu jëf dangaa doo nëpp te xamoo li ngay wax dangaa doo nëpp te xamoo li ngay def dangaa doo nëpp te xamoo li ngay def wax dëgg yàlla kon wax dëgg yàlla mbaa ngi sànq bi kon di ngeen xam xel xam xam nag bëri na ay xeet loo waaye ñëw leen xool ak di am njëriñ ak di amul njëriñ parce que du ñëpp xam njëriñ wala boobu bu ñu amee njëriñ njëriñ yàppante na doole xam loolu tool bi jafe xam loolu napp bi jafe xam na suñu lu mu jaar lu mu ko jaaye xam day xam daañ xam mbokk bi ñëpp xam nañ daam na bi waaye ñooy tax taxul ñu naan xam xam ñooy xam sa borom yàlla la moom yàlla moom ni nga def yàlla la moom te moo la joxal moom moom ni nga def te moo la koy may kon xam ak yàlla bopp moo ko lañ daal bi ku ne seetal fa nga nag ko bëgg seetal bu la daal mu tëb bëgg ku ne kenn mu tëb ne yàlla moo la seetee nga ne yàlla moom yow doo ko xam daw na ci bëgg kon boo xamul yàlla loo xam kon bu ñu xam yàlla dafa la wax te du la wax ci abadan. yàlla du ko naan seen ci asamaan ci yoon yàlla foofu yàlla nekk loolu du yàlla. yàlla duñ ko sant bool duñ ko doxal yàlla fa dafa nekk. am na ko wax ci gannaaw sa dugg bi ne jànkal ñoo tànk bi bi waa nga bëgg ndax mu ngaa mooy dañoo wax lu xamul dana leen nit dana jullu alxuraan te la ngeen xamle sa dara ñu gëm la ngay wax ñëpp suñu xamul dara wooy na mu jël te la ngay wax dara amu ko nga làkk yàlla foo ñaaree sama koñaa fu mu doxal ci kaw yàlla ku mu nekk lu ñuy waaj waa du ñàkk wàll nekk yàlla ku mu nekk lu ñuy waaj waa du ñàkk wàll nekk ku xam ne nag ku mu nekk lu ñuy waaj te ku bëgg ay bunt rek nag loo xam ne pour nga jaar sa bunt ba rek àdd ci moom la parce que yàlla bëgg a dana du ko bëri dana am nañ ci saa su ne yàlla ñu wax yow nga ñëbu rek bi saa su ne yàlla ñu wax ak doomu aadama yàlla motul lépp yàlla motul lépp te yàlla du lépp la nga xoolal alquran man ko tënk ci téeméeri saar ak fukki saar ak ñett mu teex ma man ko tënk ci jóor benn suufu mu teex boobo na ca saraaba kontan na la xarafu wax naa ngi xaraf la alquran kon lu xam ne man nañ ko tënk ci arafa man ko tënk ci ufuk man ko tënk ci alfaar muy càggur yàlla bu njëkk ak bu mujj loola ku ne war na xam ne jéeg la koo xam ne loo tëggee ne lii moo ne ci jéeg bi rek sàkk daa la ca bàyyi ko moo tax damay wax ne yow ñu ci alquran ci benn aaya ne lii moo tax yàlla wax nangam yow ma wax loolu jóom nga yàlla la mu wax ak la tax mu wax ko loolu jom aar ba lo ñu taxam ko la tax yàlla wax aaya ba lal lii laa ci xam wala bokk ne ci li tax yàlla wax nii waaye mooy tax yàlla wax ëpp na loolu yàlla daraam moo amul lu ñuy jeexal moo amul xam waay yow yàlla xam ba tataxam yàlla nga bàyyi ko jur ba kenn ñoo gane foofu xam waaye nii rek la ku wax lu wute ne du bom jum nga te maa ngi wax ne yow ñu tegoon ñu doon xam-xam ñu ci yàlla waay ñu yaa doon xam-xam bi yéen a ngi ci ndox mi tànkal te ñu ne la pour nga yàqu kon pour nga di sotti di sotti dama ëpp la doon ndax ngeen jëndee ko foofu dafa def la laaj yaa dem si di wax waroon na aaya ku leen a tur nga laaj boo baa sax su loxoo ñoom ñoom baa nga ne baa bala nga naan tur war nga laaj baa boo mujjul du baa baa ba ñu lu làmboo bi waaye baa dañu ne baa nga ne fii ñëw fii nga ne ñu ñëw nii loolu la waroon nañ jëlaat ba baa ba ñu seen baa bi lu ko tax a doon baa ak ku baaxee ak lu mam bi dala ko tëgaloon te di tëgal bu tëgaloon xam ne xam-xam nekkul fi pour nga àlla dafa daan wax ne doon tomb baa mën naa pour fóor ñaar njëlëm nga du tomb baa rek doo xam dëgg tomb baa boobu rek alxuraan yëpp yëpp yëpp nga tane tomb baa boobu lu mu tudd tudd tudd alxuraan nga jëlee te xoolal su tomb bu nekk nag fa ne bu ne cëpp tomb bi bàyyi ko épaatu ñëpp nga xam ne tomb kese moo def yow soo ko jàng loolu doo koy jàngee doo ne baa doo ne loolu doo koy jàngee te li yàlla bëgg yëpp nga wane ci bëgg boobu la lu mën tuuti ñëpp gis nga tomb dafa ñëw cëpp loolu lañ topp nag du ko daal moom du ko daal moom du ko daal moom du ko daal moom man def ci allahu nga def ci affaire nga gis nga foofu dafa leer lii dafa ñuul waaye ci dafa ubbeeku kon tuk ne yàlla dafa am lu lay jàngal am lu ngay wax ñu tooba ñoom ñoo buñ ko ma xamee yàlla fokk yoo xoolu nga xam ne moo tax kon ñëpp doxay laa ilaha illa allah ñepp doon ko ismu saati ñun Allah ñun ismu saati kon mu ne wax ne alquran bam jax nepp dajee ko daal bon ko nag moo tax mane alquran bu ko donk donk la tonk tubaatul laa ilaha illa allah mooy alquran loo ko mokkalo mokkal nga la waa da ko def yëpp kala jalay jàng rek muy mel tool boo bàcci fakk baa jël kala jotoog kon daañu nekk ku kala jonag waaye fekk loolu moom na la man ku kala jonag alquran loolu la leer la loolu boobu lañ bokku la ñax ya bokku la arab ya ñaar nga lañ soxla la loolu boobu la saabu taa moo lay nàng rek ñëpp moom la daan nàng saabu rek parce que tax mooy ma jaayu yàlla indi dundu tàmbalee ko ñoom dédé parce que yàlla ñu boobu leen la ñu ko naqaama réew réew rek yàlla ñu fekk ñoom yàlla ñu ñu koñ koba ñoo ñu toolu saxu sa ñoo ñu sa bakaar ñu laal ñoo ñu tax jeex yàlla mohammad alayhi salatu wa sallam saa wax na ko ci jëm fàttaan léegi mohammadun mataala lam yaati wala mataahu abadan laa yaati dama ko sëñ ci bàttaje mohammadun mataala laa yaati comme lan ne moom doodul ñëw fii maa mataa kene ñëfoon amu torta tey di ñëw doon ci am ku mel ne moom jeex na sabata anna rabbana la yuti nisla lahu fa nisla lahu yalla mom la neex mu tan ko ci tan bo xamne na duma tan ak kenn kul mo ni mo tax lol la war na man ta am su ko joxo mu tak tak bu jibe mo nak waye da ko neex la ko moy kenn tak na kul mo mo lo def mata wax na ni deglu deglu na war deglu wax kenn kul mo war ci kenn ko fakk war ci amu tank ni wax amul fitr ko daana ko def tere ñoom ñoo lay nekkoon lépp lu koon ñoo lay andi te moom lañ ko rootee te moom lañ ko nante waaye nag mooy borom mbuut ya mooy borom secretariat mooy borom mbuut ya nag sa wasala moo tax wax na ci kaw wax na ci suuf wax na ci bitti wax na ci biir sa wasala wax na ca kaw ñëpp dëgg wax na ci suuf ñu tuuti dégg la mu wax wax na ci bitti ñëpp gis la mu wax dégg la mu wax waaye wax na ci biir ñu tuuti fekkee la mu wax yooyu nag mu doon wax ca biir nag nga xam ne ñu buute koy fekke ñu bëgga ko am te bu génnee ba du ko laalaat loole ba tis yàlla foobi ñu koy garde di ko sàmm di ko denc di ko liggée lu ko sell fekki dara ko tuti ay wax dara lu mu ta waxe jaxu nañ ko muy taw ba am ñu ko garde muy baat ba am ñu tar mbis yàlla foo bu ñu loolee ñu dox moo tax nag kon joxe na ci ay misaal ñu xam ne loolu lañ dund ma sama wax ne kenn motuf ñoo rek nekk man la misaal ba mooy parasal da foo ne allah allah ma warasat albiya loola baat na ba xam ne bu yaatu la waaye jàpp na ko lool na tanag borom xam-xam ya ko gàttal bi allo wala maaru borom xam-xam ya wala sa dul anbiyaay loo doolu lambiyaaw yi loo doolu lambiyaaw yi ana saa waxoon ne ñun de ay nit lañ ñoo xam ne duñu doon ci alal duñu doon ci wur si waaye ñu doon ci xam-xam ah comme ñoo doon ñu doon ci alal nag ci xam-xam lañ ko doonee daan xam-xam lañ ko doonee yàlla sa soxna bi ñetti xam-xam ñetti xam-xam donc ba tàll nañ ko benn xam-xam bi yàlla daf ko ne na ko ñëpp fat na ko ñëpp dégg boo ñëpp ci la bu ko nëpp fan moo nga ñoo conférence di ko wax ca marche de la place yi jàkka ñu fëra lañ ko waxee parce que ñëpp ko wax dégg bi ñu ko ci téere yi mu teg ca beneen xam-xam na ko xam-xam bii fee nag ñoo neex te man ko dégg nga waxoom ñoom xam-xam ñëpp dégg foofu beneen ba ci def mu ne ko ci yow la yem sa ñoo ko wax kenn sa ñoo ko def ci kenn comme léegi doom xam-xam ñoo doon yonent bi ndax kon ñetti xam-xam la dajale ci ñoom bu fekkee sawasa na joom ñoom xam-xamam soo ko doon rotee ndax mooy sa xam-xam foo nga ko rote yow moom mu daan rote ci la xuj max foofu dara wax yalla ko waxal kum kullahu ahad kum ya ayyuha al-kafirun ko bobo dara yalla di wone ko waxal yow do ko do yow kan wala wax la yow tabakan ba teeru ko yow ko wala yow tan kam kay ma teel ni te da jur waccatu tamal do mo tan kam kam ni la waccatu ko jëg lu mo jëg ko mo jax na waccatu jax na ko mo jëg la wacc di wacc tamal do mo tan kam kam yow kon do do la jëg ko kon jëg ni ci do ko wacc kon yow tan kam ko la koy do ndax yow la xam xam bu ñu jëlé ci yalla mo duur way di tayé sama sama day duur day fatte day ñaka do ko lay nga dem tax ci sama mu tax ci yalla nga dem ci bëre ko mu tax ci wuté nga dem ci téré jang ma sama ne dem ci téré jang mu wuté sam nga ko wax dëgg ko mu xalaani tara du tala yo mo ne ko hawla ni moy ci do wax ni ci wax ak bi ko do mo do xamne mo do wax ak yaa yow hawla ni mo do xamne ci do wax ni wax yo la tan di tan tan ci deug yeen do do di reta wax mo ben wax tan la ngor am salam am salam man bu waxe yalla la la to qala khawla in huwa ila wahdi nuha ko xamne do salam wax ba ndax di ko wax la mu wax wax deug yalla do la ko defal lo yalla ko bari lo jang rek ko ni la do ni do deug tan ba xale jang jang ko nam way am ko la xam ko parce que jige jang ay wax nit nga dajale ni la jang ko mu dia ay wax jang rek la do wax li du ma wax li du ma bu ni du ma de jang ko mako ko xam ko ni ko xam na jang na la ni ko jang rek am sa wax yow am taw ndax la wawa dama ni ma tara sax pour yo ko jangale war nga tok salam yo ak sa garam bop yo ngi ni la tay moy yo ngi ni tangal nit mu gënd de dama ko jangal day am yo ko ni sax na ndax ni la tay bo xam wara nek rek do lu jexal ni ak sa dama lekh yo xam xam de ruu te la yo jëgal nit wax am nga xal ni mo le dio ak sa lu ma takal ba jëral nit dafa nubar pour salat nit dafa nubar pour salat motax nit dafa wax ne loko nit nit dunu kan ma mono ko init salam nit takal do takal do nit nit ken nit do ko nit man ko kon nat nak wa man ko kon nat def loko lu bëggu do na def wax loko lu bëggu do na wax way tan ma mom akol ba mono ta dara mono ko nat du tan bu bokk ko te la mbay ban ko la ñaka bu la naka dakal ma dem bu la ñaka bu naka dina fa dem motax ma wax ne dapp ko do mo adam du ko ñu ba te kal ma ñu de ko bu param ñax lu bokk ko tax ni ma ngol man la am nak way ata ko wa man la am dapp tan dapp kalam ni dapp kalam ni dapp kalam ni da la ma kal ma woni kalma woni kalma woni kalma woni ko fa neex day am nit yalla ko man la ko mom xamo fa ta diya wa dawo ba ya ko ta kal dem xamna bo la jeex ni top ta kal dana ko nur kon nek dinne ko fa kon ci wet ci ko neex yalla do la sama ta ko ni ci yalla ko la da fa top fam sal jiko la ne xala ak ko do dem mo ne ko nur woni ci ak kalma ko dinne ko ci yalla dakal ma do ci yalla bu nit yalla xam yalla ni bayila dawal batin la de ni xamna yalla sax taxam la ko manglo tan la wax ni xamna yalla taxam la ko manglo topotal topotal ak def wa nit yalla nak man nako ndax la tax dañu lan jëf tax ñew ñu nekk ñu la ngi jëf yow am ko rabba na topotal di te jëm te toru te tokkum ñew wati yow nga nekk ko la jëf tan jax tax ko xamane fu tan nga xamna ni ñu la gëna bokk xam yalla la waye dafa am lo xam na xam ya tax la gëna mo tax bu ñu am wa fa ñu da ko mo sa def lu waxon kat ko ba ñu gëna bëgg lu gëna lay gudd la lay waxo lu gëna lay gudd ndax waxon na ko la wala bëgg lu gudd ci mo ba yaq na lool ko mo neex nga dox dara ñaan ko dugg doon naa nga laal doon naa nga dugg yaa xam koo amal yéen yaa xam loo bëgg yaa ko xam loo bëgg naa yaa ko xam loolu yëpp di yaa suñ ko dégal kon lañ joxe waaye dox da boo ma sa nag sa nangu laal ci na parce que loo ma sa dégal moo la wax ne nii rek la loolu moom xaabaatal la sax ak jëgg dayo waaw loolu ma sa dégal kon ma la dogu ne nii la kon bàyyi waa jàpp laa dam ba rek bàyyi waa jàpp xam xamam ba rek soo ko gën a yàgg sa bëgg lu yàgg mu topp la waaw soo gën a yàgg dañ ko wëgg kon yëpp li yàgg sa yàgg yàgg la sa bëgg wëgg moom nga yokk na ko waaye soo gën a gis ne lañ jëg moo gën a wëgg la man ca daa lam ci rajay noonu ñu ko faam fulu ci boppam ma tax wax ne xam-xam luñ la wax du xam-xam waaw luñ la wax rek du xam-xam xam-xam mooy la nga yëpp loolu nga fa nga dogu kenn ku ne tey ci li sa mu saa defee boo ko bëggoon bu la sa mu saa wax ne bëgg laa génne sa yoon ndax da nga nangu su la woon bëgg laa wanaa lenn wuta ngi la ndax da nga nangu su la woon nit yaa ko ndax nga def sax mu la bëgg xanaa nga def wala nga alatu xam yàlla nit yàlla dafa koy def waaye ñëpp ko def moom kon loola leer jël la leer moo tax ma tax ñuy wax ñooy wax rek waaye na xam ne mu xam ne kenn muy sax mu koy yo waaye ñuy wax ñooy wax ndax xam lan la waaye ca xam moom moom de waxu moom ba tax na yow bi xamut wax dëgg yàlla war nga xool kon fi nga xam nit xalatu yow parce que lu tax mooy jëm nii tey taxoo jëf bii fañ baa ko fër la de mën na ñu dugg leneen de waaye lu tax mu daal def ñoom yëppuñ ko yëpp ah xam nga ñu xam ba tax taxoo bii du jaaxal yow mi ca xamul dal na xool leen ñoom ak seen pas pas da ak seen bëgg ak seen mel xool ko rek bu jàngal lu bëri waaye yow mi ca xamul dara xool leen bu baax te sa tool leen bu baax lañ nekk dañu yéen ne gëm nañ ko dañu yéen ne yëg nañ ko dañu yéen ne xam nañ ko dañu yéen ne xam dañu ca jaax seen bakkan ba te nag ay mag lañu ñu am xel xam nañ bëgg te forcé wu yàgg ca kon war nga xam ne lii ca dara la ñun lu mu nekk forcé wuñ ko ca te bu baawoo kenn ku taa wuyu bu ma ñëw sax kenn ko ñëwal yow yaa dem gis dëgg topp dëgg ba xam dëgg dem ñetti sa mbokk na ko saa ñu dem waxu la dugg de loo xam ne nag waxtu loo ko xamee ku la jëriñ nga bëgg mu xam ko kuy sa mbokk bëgg mu xam ko ah ku xamul dee wax dëgg yàlla war nga xam ne loolu moom jàmm rek ak nit ak dëgg bu doon ay duma wala ay laxe boo ñu fee dootaa lépp daa ñu wax moom sax mu saa ne ku yëgg ñëwal soo dangoo sax mu ne la sax boo ma nopp sow boo gisee dëgg jàppal boo gis sànni te boo gisee tamit bu fitam te ñoo ko dëgg naa sax wëñ ñu ko waaye dafa soo ñu kat de te ku dem dellu fi te boo defa nga kenn ba gis yàlla toog loo lay dox bi inu maa ngi sa musaa taxawul sax xamu ko sax waaye am na sugu ne yi tudda tey sa musaa sa musaa xamu sax sa musaa li si dëgg de te boo lan nga sol xolee moo demee dañu ko def dafa jëlal dëkk dafa jëlal dëkk ba gis yàlla bi la la ñuy conduire fu mu jëm ak kenn am na koo si gannaaw ne Cheikh Moussa moom man nit nit yàlla yi jàppoon xaw ma dëgg la ko xaw ma lu ko waxee waaye dama ne yàlla defal na ko ci tëral bi loo xam ne moom rek la ko defal ay ndaw yoo xam ne jàngul dara du am am du dara ja tey daane ay kilifa di daane ay jàngkat wax bi di yàlla dara la dara la di la borom waxoon nag sama sama daa ne sama ndox dinaa xool yu bëri dañ la dof laa wax na ma laa ndox ji la waaye yàlla bu ñëw waaye na ndox boo xam ne ku jege borom toogal moo ko wàll ndox ba waxee ko seetaan ndox boobu la leen wàll tey yéen bañ leen ko wàll xale ñu tey saxale ngeen ko adrek wàll yeneen xale la la jege rek bokk si ndox bi de moom daal bu ñu bëggu doon wax na la bëri na te boo leen bañee dëgg na moo tey yàlla de waaye bëgg ñu ne tey bi leen jëmmi bàyyi ca ko ko dëgg yëpp parce que xol dëgg lay feede waaw xol moom du ñuy moo tax ñun mën naa wax ci laa mel duggagu dëgg ci xolam nga maa mu def lu dëgg ci xolam nga waaye xol moom dëgg rek la soxla loo ko jaxtul dëgg xol amul ci soxla du ko laal du ko nangu du ko téye xol ci xel naa koy téye wala bakkan a koy téye rek moo tax ma wax ne bakkan ak xol ak xel dafa am nañ ci jàngee koo fekk xol ak bakkan ñun ci xeex lañ jëf xolal bakkan dugg woo fëkk yàgg xam nga mu malam mu nga mel ne xaajo rek xaajo de te aadama dañu ñaan mu ne jappal la baayante moo ko laqal de ñëpp ñu wota adama te yaa yaa adama bi xaar bu ne xaar bu trop la ne loolu tëral yàq moo dana xaar bi xaar bu ne ngëre fexal na sax sàkk saa dem ko ay ñëpp na fexal yow fexal ba ku sa bakkan rey safa ku sa bakkan rey safa nga dem safa yàlla ko wax kon nag jiyaara moo bu xam ne fexal ba nopp sa mooy fexal ba xol bi nopp bakkan bi toubaa li ma yokku ne hijjaawu doon na xawaawu doon daa moom laa ko ma war nekk imaam moom xol xel nag yooyu li koy niital li ñu yar dukoy wan mooy seen di atte moom kon adama ngo doom yaa ngo moo taxu dem diggante bu saa demee nag sàkk saa xaaju rey xaaju ndax ba muy rey xaaju adama ñàkk ma dafa tukki woon waaw xaaju la xaaju ba ñu xaar ba mu ko rey boobu fekk fa adama dafa ñëw sax kaw kaw ba ci gannaawam sa xam nag bu ñëw tam nag boobu bul fatte benn yoon mu rakk boo rakkee rek xay am mu rakk na teewal teewal atte teewal atte teewal atte yàlla yàlla dimbali dootuma xool noppinu bakkan yàlla yàlla dimbali dootuma xool noppinu bakkan yàlla yàlla dimbali dootuma xool noppinu bakkan bu neexee yàlla moom yàlla ñu glaas ma ci bàq boobu baax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal xale yàlla yokk leen sa barke leen bis bi yàlla ko yàlla yàttal yàttal lool te barkeel ko te lépp yàlla yàttal la leen ko jaay ci baat ñu ngi leen di foofu ngeen gën a boobu boobu si dëgg ngeen ne bu leen seen mboolo ñu bëgg ko gis nga yàlla soxla mboolo bëri ak tubaab la yàlla nga fugg yàlla li gën a tuuti la moom ci mbir ñi la gën a tuuti la si yàlla jël la bëri yàlla amul soxla kon nag mboolo ko tuuti tuuti mooy mboolo mi yàlla mi ak tubaab naa si ngaa yàq loolu ak sa fan naaf la wax loolu ak sa naaf la wax la moom pour yàlla waxee la gën a bëri rek nga seete bu neex kon yàlla mboolo ko tuuti la soxla waxtu wu ne jëmba say ceeb tam ñun ci atam kala mëti xaabat ci atam ci borosam bisimilah kuréel foofu leen mooy mboolo bi gën a tuuti waaye ñeel gay saa jo parce que ñoom ñoo ni ci dëgg ñoo ni ci dëgg te dëgg rek seen mujji la waaw dëgg moom man lañ koo bari man lañ koo nappaaje man lañ koo dëgg man lañ koo nopp man lañ koo def lépp waaye dina mën na fitte ñëpp dem ca kaw def ñu ca man dara ñoo dëgg na moo tax ma wax ne ñoo ñu daal dimbale ba ñu topp ci lépp lu ñu nekk parce que dëgg moo yàlla la waaw dëgg yàlla de xol bu dëgg nekk yàlla ko ne xol bu dëgg nekkul yàlla nekku ca yàlla mooy topp boo toppul dëgg yàlla yow yàlla dafa bëgg dëgg bu fépp gis nga Seydina Omar ba nga xamee ne mu ci tuufal jë te dëggul ta lool yéen bi moom lu doon ndam parce que si dëggoon ul nekkul doon amutee nasak amutee ragal amutee napp dafa ne bàmmi te dugg ñëpp yàlla ba jàpp ne daal dafay xam ne mais ñëpp la ko ñaan na la wan l'islam soxla na la wax moom la l'islam soxla moo tam raam ñaan ne ñaar woo ma ne yéen si kenn dugg si islam parce que dëgg la l'islam soxla bu ko ñëfal na la it na la woo l'islam moo ko moom ñu ngi tëddee nii bañ nekkee ay tëdd ba mu njëriñ koo wutee ji ko Issam da koo soxla parce que duñ sant te Issam daal soxla wax dëgg duñ wut te Issam da koo soxla moo tax l'islam loolu la soxla bu mu nekkee si yooyu tëdd te muy dëgg rek fàttali sax lay soxla ba ko soxla foofu doon ñaan ne ñaari Omar yenn tëdd bu ci Issam mais toog ba Seydina Omar bu nekk Issam rek ñu toog doon ñu tëdd bu ko ko ñu ko def soxla tey. Li ñu moo doon wax sa leen ci mu ñoo bi ñu loolu koy def ci leen ci ñu wax bis tànn fànn kon loolu la bëgg am sax kon nag ñu leen di sant te leen tey ñu gën dëgg si leen jàpp bala ci jàpp bëri ci wax yoo xam ne dina nekk dëgg tey dina nekk dëgg ënd mag ñu ñu leen di ñaanal yàlla dëggal seen sant wër seen jëmmi bi te bàyyi leen ci waaye ba seen jabot ñëpp nag ba liñ bëgg ci ñoom ci lu baax lépp yàlla dafa nekk waaye di leen jënk ñu jàpp ne leen te sooñ ñu leen ci leen nekk te xam ne kat dinañ leen di indi ay siyaabu yéen bu sa guddi ku ci faraa rek saabu ngam Dakar waxuñu ko leen dindee ko wax waaw pour organiser nag guddi goo xam ne day seefam say Dakar wax dig yàlla yaa ko war ñaanam pour organiser guddi goo xam ne ku jaxulaan ñu fam sa Dakar kooka sax war nañ ko ñaanal wan ko dimbal te balaa bu ñu tuddal yàlla ku la dégg ne siñor bi ko wax bi ay malaaka leen di seet wér yéen di leen ñaanal yàlla di leen jëgal yàlla ba wërsa fii ñu faraantee malaaka yi feeñ fanaan te faraa ñu fa xoole de di leen seede ci kanamu yàlla di leen ñaan ci kanamu yàlla di leen dëggul ci kanamu yàlla yàlla leen jéggal naa leen ca de moo ne caabi fa at bi yàgg jéggal naa leen defe def ñu ne ko fa toog nag sa mbokk ci mbooloo ma yàlla jéggalaale naa ci ci toog sa mbokk ci mbooloo ma danoo doon rek jàng toog sama di tax woo toog yàlla jéggalaal naa koobu sax il faut marque bi leer jël na forcément la ñu tubaab ñu ne ko lan mooy leer bu la am ko bukki boo doon nee doomu àjjana ya doomu àjjana ya nga fa ñu ne ko lan mooy doyaa mooy suñu tuddee yàlla doomu àjjana foog leen ko déglu ko ñu ñëpp di leen kon tey toog ci barab bi déglu ci wax ñëpp dañu ko jëlati te ay jul yi ñëpp nañu jël moom lañ war nañu moo la war a toog kon yàlla ngaa jubale dañ maa tax ay waxam sama ko jël daa tubaab bi tubaab sa Moussa muy sa Moussa bëggoon ci yoon bi bëggoon ko ci ñun dañu ko yàlla defal te mooy jub ak baax مستقبل متعلق يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الث